jazzanowa. I muszę Państwu powiedzieć, że jakoś nie za bardzo mogę się przyzwyczaić do tej myśli, że współcześnie jest tak, że zespoły po prostu przyjeżdżają i prezentują głównie nową muzykę z tych najmłodszych albumów. Albo tam jakiś utwór ze starych płyt się pojawi. Nie rozumiem tego, tym bardziej, że jazzanowa ma właśnie na swoim koncie sporo bardzo znanych utworów, do których moim zdaniem należałoby po prostu sięgnąć. Wspominałem o czymś, co bardzo mnie zaskoczyło. Myślę sobie nawet, że to najważniejszy koncert drugiego dnia festiwalu. To, co działo się w amfiteatrze tutaj, Nospru, na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, było czymś niesamowitym. Być może dlatego, że deszcz miał spaść, ale nie spadł. Być może dlatego, że temperatura była całkiem przyzwoita, nie było zimno. Być może dlatego, że w powietrzu była wilgoć, która doskonale przenosiła dźwięk. Ale myślę sobie, że najważniejszymi bohaterami tej nocy byli przede wszystkim muzycy i lider tego całego przedsięwzięcia. Nie mogę powiedzieć zespołu, być może mogę powiedzieć kolektyw, bo to jest zbiór świrów najwyższej klasy. Ludzi, którzy dbają o to, żeby piosenka była piosenką. A mówię o koncercie Enviego. Wygrywanie, przegrywanie. ciszy podnoszę ramię, przesuwam ku tobie armię. Ty nie mówisz nic, nic, nic. Odwracasz głowę. To są nasze gry i zabawy, w temperaturze pokojowej. Między nami teren zaminowany, gry i zabawy. Gry i zabawy. Tutaj utwór zaśpiewany przez Izę Kowalewską z muzykoterapii. Izy nie było wczoraj na koncercie, ale były trzy inne zacne panie. Monika Bożym, która spodziewa się babyjątka i jest w szóstym miesiącu ciąży. Ania Szarmach, no właśnie, jeszcze jedna bardzo urokliwa dama. Teja Spitulska. To właśnie one śpiewały wczoraj na koncercie Enviego. Do tego oczywiście Dominik Tremski grający na trąbie. A jakże był zestaw saksofonów, klawiszy. No i Envi, który jak skakał, to wydobywał dźwięk z perkusji. Absolutnie zaskakujący występ i koncert, bowiem to nie jest jakaś formalna grupa. Bo przypomnę może, że Maciek Goliński wydał swoją płytę, która była najbardziej reprezentowana podczas tego występu, płytę Time and Light, będącą swoistym zbiorem wielu utworów powstałych na przełomie, no nawet myślę, że dekady. Tutaj zostało wszystko doskonale dopracowane. Publiczność otaczała artystów. Było ciepło, kolorowo, pięknie i coś, co Envi pewnie by w tym momencie nie przyznał mi racji, ale całość. Zakończył utwór, który pierwotnie nie był pomyślany jako disco, ale wersja, która pojawiła się podczas tego koncertu na zakończenie, do disco absolutnie się odwoływała. kolejne pasmo. Goose Goose, Feather Lights. W ten sposób rozpoczyna się najmłodsza płyta tego zespołu. Kiedyś bardziej kolektywu. Płyta zatytułowana Lies and More Flexible. Nie udało się przeprowadzić transmisji, mimo tego, że byliśmy zapewnieni, że do tej transmisji koncertu dojdzie. Koncert właśnie trwa na Tauron Music Hall. Rozpoczął się o pierwszej, skończy się o drugiej. Zobaczymy, co powiedzą festiwalowicze, jak było. Ja w tej chwili mogę się posiłkować tylko i wyłącznie płytą oraz informacją, niebawem albo w anagramie, albo w potrójnym paśmie przenoszenia zostanie zaprezentowany wywiad z liderami tego zespołu, w którym odpowiemy na takie pytanie, jak wiele guzgus w guzgus. No bo, jak Państwo pewnie dobrze pamiętają, guzgus w latach 90. był kolektywem artystycznym, kolektywem zajmującym się nie tylko muzyką, ale również filmem. Dziś dwie osoby, syntezatory, dużo repetycji, noizu, bitu. Tak przedstawia się współcześnie guzgus, a na rozmowę między innymi z Danielem Augustem zapraszam niebawem w trakcie którejś z moich audycji. Po Featherlight proponuję utwór wieńczący tę płytę. Utwór, który będzie potrzebny do tego, aby po pierwsze skończyć festiwal o godzinie 8 rano, a później o godzinie 9 stawić się na Stauffenbayerach, gdzie odbędzie się Feierabend. Czyli jeden potężny, długi set DJ-ski, który zostanie rozpoczęty przez Piotra Bejnara o godzinie 9. Set napędzany Function One. Zatem myślę, że wiele osób, które cenią sobie jakość dźwięku, cenią sobie jakość płyt winylowych i tego, co z analogowych krążków można wydobyć, no to może być bardzo, bardzo przyjemna sytuacja. Oby tylko nie padało. W programie Piotrek, później mój set od 11 do 13, ale też między innymi Glaser, też Red Axis, który zwieńczy całą tę opowieść, ale też połówka Ptaków, czyli Jaromir Kamiński. Dużo dobrej muzyki. Zapraszamy już jutro na Stauffenbayery. No ale żebyśmy dotrwali, to potrzebne jest paliwo. Zatem Fuel i Goose Goose. Thank you. Dlaczego guz-guz, a nie gaz-gaz? O tym dowiedzą się Państwo z którejś audycji prowadzonych przeze mnie w Trójce. To w sumie bardzo ciekawe, że tak jakoś nie wiadomo skąd przyjęło się w Polsce mówić o tym kolektywie, zespole gaz-gaz. Mamy godzinę w pół do drugiej, a właściwie za 28 minut godzina druga. I chciałbym teraz zafarpować Państwa, zainteresować setem duetu Girl, duetu pochodzącego z Drezna, duetu, który absolutnie zwolnił swoje tempo, ale tak teoretycznie, bo oczywiście można do tego podejść na zasadzie badania prędkości BPM-ów, beats per minute, i sprawdzania, ile to jest tych uderzeń na minutę. I wychodzi między 70 a 80, to okazuje się, że ta muzyka, mimo że wolna, to bardzo, bardzo energetyczna. Chciałem przedstawić fragment ich mixtape'u, czegoś, co moim zdaniem bardzo często nawiązuje, zwłaszcza na początku, jeśli zwrócą Państwo uwagę, na przykład do Blade Runnera Vangelisa. Słychać pewne pasaże, pewne smaczki, które właśnie być może z tego powodu jakoś mocno zaczęły przyciągać moją uwagę. Teraz jeszcze z pliku, a jutro o godzinie 16.30 na Sztaubajerach w ramach suplementu do 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. We'll be right back. Thank you. Drazdeński duet, który trochę odmienia scenę muzyki elektronicznej, bawiąc się tempem i powodując, że no taką, myślę, dosyć ciekawą sytuację, bo z jednej strony brzmi to wolno, a z drugiej bardzo energetycznie. To już jutro na Stauweierach w ramach Fajrantu, czyli suplementu do 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Przed chwilą, drodzy Państwo, przyjechał Maceo Plex, który już za moment, już o godzinie drugiej rozpocznie swój set na scenie Red Bull Music. Ale to będzie występ ukryty, bowiem to będzie występ pod szyldem Marielito. Marielitos to, drodzy Państwo, są kubańscy uchodźcy, którzy ciągle starają się przedostać do Stanów Zjednoczonych i w pewien sposób właśnie tym szyldem Maceo Plex składa im hołd. Przed nami kompozycja sygnowana Maceo Plexem właśnie, nie Marielitos. To tak na zakończenie i jako wprowadzenie do jego występu, który już o godzinie 2 rozpocznie się na scenie Red Bull Music. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Raz jeszcze zapraszam jutro na Sztaufajery od godziny 9. Piotr Bejnar, mój set DJ-ski od 11 do 13. Audycję zrealizował Wiesiek Szala. Był ze mną mój przyjaciel Wojtek Zawada, a ja nazywam się Michał Margański. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobranoc.